Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. No właśnie. Zamykamy wszystkie wilczurowe szuflady i otwieramy własną, bo czwarta już minęła, a zatem czas rozpocząć i zaprosić Państwa do klubu folkowego. Thank you. I tak moglibyśmy do samej szóstej, jako że muzyka, która nie śpieszy się donikąd i specjalnie się nie rozwija, ale taki jej urok. Nie wszyscy lubią wydarzenia, które dzieją się w muzyce, zwłaszcza w sposób nagły. I przypomnę Państwu, że wielki chiński myśliciel Konfucjusz uważał, że prawdziwe piękno w sztuce muzycznej polega na monotonnym uderzaniu w kamienną płytę. Dlaczego? Otóż dlatego, że jest to wyraz przekonania o niezmienności wszechświata i o tym, że trwając tak w sposób niezmienny, podąża w dobrą stronę. Od czasów Konfucjusza i pojęcia o piękna i w ogóle filozofia wzbogaciła się o parę innych punktów widzenia, których tutaj nie będziemy tą wczesną porą śledzić. Przypomnę tylko, że to Klub Folkowy, program trzeci i że razem z panią Haliną Leszczyńską dzisiaj w Klubie Folkowym budzić będziemy państwa, a jest z nami na pokładzie również pan Stefan, bez którego maila powitalnego ciężko by było klub rozpocząć. A pan Stefan tradycyjnie pisze te słowa. Na polu za oknem całe 6, na szczęście plus 6. Nie pada, nie wieje, jest ciemno i ponuro. Mam nadzieję, że półredaktor wrócił z zawodu z sukcesem. Piłkarze z Amp Futbolu zdobyli brąz i to cieszy. Siatkarze Procenty nie sprostali Słowenii i to martwi. Gdzie się podział ten gen zwycięzcy? I nawet ten brąz tak nie cieszy. No to się znowu porobiło. A ze świąt dziś jest Światowy Dzień Równych Nóg. To te, na które się na przykład podrywa. Kot Marian już dziś świętował, gdy o 3:35 przejechało pod oknem coś z uszkodzonym tłumikiem. Pozdrawiam, Stefan z Mielca. No właśnie, my Państwa będziemy na równe nogi podrywać. Teraz zaś Navajo i taka indiańska niespodzianka. Long ago, an Indian war chief counseled his people. He wisely told them, "Education is a ladder to help us reach happiness. Go and climb that ladder." With you. Taka to muzyka w Trójce rano, a państwo piszą, w związku z tym dla stałych słuchaczy to żadna tajemnica, ale być może ktoś zabłąkał się przypadkowo i odkrył dzisiaj klub folkowy. W związku z tym strategiczna wiadomość brzmi, że oprócz słuchania można również i napisać do nas, a adres jest prosty: wojciech.ossowski/polskieradio.pl i można odnaleźć nas również na Facebooku. Grupa wsparcia, czyli po prostu profil grupa klub folkowa, tam dyskusja na wszelkie poranne tematy. 11 minut po godzinie 4 była muzyka z Navajo, a teraz piszą państwo między innymi pytając o zawody. Pan Adam: witam radośnie pana redaktora i klubowiczów o poranku. Dotarł pan do nas po zawodach. Bardzo się cieszę, liczę dzisiaj także na dobrą muzykę jak zawsze i ciekawostki związane z muzyką. Proszę także podzielić się wrażeniami z zawodów. Jestem bardzo ciekawy. Pozdrawiam. No i pan Adam pozdrawia dalej z Kamieńca Ząbkowickiego. No i o zawodach jeszcze zdążymy powiedzieć, ale teraz troszkę po hiszpańsku. tańca del osas, czyli taniec kości. Jeśli zaś chodzi o muzykę taką właśnie medyczną, bo kości to chyba z tego zakresu, to z polskich zespołów, przypomnę, zespół The Bumpers z Białegostoku, który tworzyli, co prawda na perkusji grał architekt, ale reszta to dzielni lekarze. Trzon stanowili pulmonolodzy, ale wszyscy pracowali w szpitalu i zastanawiam się, ponieważ zespół oj lubił się zabawić, jakie tam wesołe musiały być w szpitalu dyżury. Kolejny zespół, który dzisiaj się nam przypomni, ze Śląska, zatem daleko od Białego, ale również medyczny. Nie wiem, czy tylko jeden, ale w każdym razie lekarz jest. Tym razem ginekolog. A pan Marcin pisze, budzik ze snu wyrwał, ale radio podaje tak miłe dźwięki, że od razu lepiej w głowie. Zaraz buty na nogi, odzienie na ciało i pora na bieganie. I życzę nam wszystkim miłego dnia. Buty oczywiście na równe nogi, a jeśli chodzi o bieganie, to bieganie po ciemku to chyba zalicza się do sportów ekstremalnych. Banana Boat w takim razie, nie? Jeżeli już biegane i słuchawki na uszach, to oni. Come and me one go. Ah, come sti taliman, tali mi bananas. Daylight, come and me one go home. Come sti taliman, tali mi bananas. Daylight, come and me one go home. Deo, Isa deo. Daylight, come and me one go home. Daylight, come and me one go home. A beautiful bunch of ripe banana. Daylight, come and me one go home. Hiding deadly black tarantula. Daylight, come and me one go home. Day-o. He's a day. He's a day. He's a day. He's a day. He's a day. Daylight, come and me one go home. I work all night and I drink my rum. Daylight, come and me one go home. Stack banana till the morning come. Daylight, come and me one go home. Day-o, he's a day-o. Daylight, come and me one go home. Daylight, come and me one go home. I work all day and I drink my punch. Daylight, come and me one go home. With a 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight, come and me one go home. Day-o, he's a day-o. Daylight, come and me one go home. Daylight, come and me one go home. If you tally me banana, then you tally with caution. Daylight, come and me one go home. My back is sore of pure exhaustion. Daylight, come and me one go home. Day-o, he's a day-o. Daylight, come and me one go home. Daylight, come and me wanna go home. Day-o, day-o, he's a day-o, he's a day-o. Ah. Daylight, come and me wanna go home. śpiewający. Ginekolog dr Jędrzejko z kolegami z poczekalni. 22 minuty po godzinie czwartej. Jeżeli państwo nie biegają, budzą się dopiero, to dobry odruch, że włączyli państwo właśnie radiową trójkę. Klub folkowy, muzyka ze wszystkich stron świata, a my dzisiaj banan w zasadzie już prowadzi nasze myśli ku śniadaniu, ale teraz kolejny suchar, Drunken Sailor, czyli temat, który z niewiadomych powodów zrobił światową karierę i znany jest pod wszelkimi szerokościami geograficznymi w różnych lokalnych wersjach. U nas Irish Rover, czyli można powiedzieć klasyka klasyki. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey. And up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Pijany żeglarz i jeśli chodzi o Irlandię, to pamiętam, że jakieś 10-20 lat temu zrobiono sondaż i okazało się w badaniach, że grupą, która najgorzej przysposobiła się do pływania, są ludzie morza. Umiejętność pływania była prawie nieznana w takim zawodzie jak na przykład rybacy. Gdy poproszono, żeby na gorąco jeden z nich skomentował te wyniki, powiedział bez zastanowienia, że on akurat nie musi umieć pływać, bo od pływania ma przecież łódkę. Co jest rzeczą oczywistą. 26 minut po godzinie czwartej. Czas pędzi, państwo się budzą, a my sięgamy po kolejny, no może nie suchar, ale w każdym razie piosenkę około folkową. I temat, który porusza niezmiennie, jest dla mnie wielką zagadką, a mianowicie jak to się stało, że wszystkie narody, w których Cyganie się rozpuścili, wzbogacili swą sztuką muzyczną, muzykalnością niebywałą, nadając ton lokalnej scenie, a u nas jakoś, no właśnie, się nie sprawdziło. Wielokrotnie wskazywałem Państwu, że na przykład w Rosji wielka tradycja tamtejszych romansów to romanse rosyjskie i cygańskie. Wracam z Bałkanów, Węgry, Czardasz i Rumunia, całe Bałkany i muzyka grana na instrumentach dętych to przecież nic innego jak cygańska tradycja, flamenko i długo by wymieniać. A u nas tylko patelnie, złote łańcuchy i niewiele więcej. Może papusza, może kałebała z południa i to wszystko. Zastanawiam się cały czas nad tym fenomenem i być może Państwo ranną porą zupełnie przypadkiem znają odpowiedź na to pytanie. W związku z tym proszę oświecić pół redaktora. Przypomnę adres wojciech.osowski@polskieradio.pl. No i alternatywa. Adres na Facebooku Klub Folkowy. Prawdziwych cyganów już nie ma, bo czy warto po świecie się tłuc? Pełna piska i radio poema, zamiast płaczu, co zrywał się z płuc. Pełna piska i radio poema, zamiast płacz, co zrywał się z płuc. Dawne życie poszło w dal, dziś na zimę ciepły szal. Tylko koni, tylko koni, tylko koni. Prawdziwych cyganów już nie ma, cztery kąty i okna ze szkła, egzaminy i szkoła i trema, i do tańca orkiestra nam gra. Egzaminy i szkoła i trema, i do tańca orkiestra nam gra. Dawne życie poszło w dal, dziś na zimę ciepły szal. Tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni żal. Dawne życie poszło w dal, dziś pierogi, dzisiaj bal. Tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni żal. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma i do szczęścia niewiele nam brak. O, jaśniało to życie jak scena, tylko w butach przechadza się ptak. Życie jak scena, tylko w butach przechadza się ptak. Dawne życie poszło w dar, dziś na zimę ciepły szal. Tylko koni, tylko koni. Tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni. Z całej tej historii chyba najbardziej na czasie ten szal na zimę, bo pogoda, patrzę, przez okno nas nie rozpieszcza i kto wie, jak dzisiaj będzie. W każdym razie dla słuchacza, który biega, to myślę, dobra i dojrzała propozycja, by pobiegać w szaliku. Tymczasem koresponduje z państwem i między innymi z panią Ewą, która słucha nas w Szkocji. Dworowałem sobie z niej, mówiąc, że w Szkocji albo widać góry, to znaczy, że inaczej, albo gór nie widać i znaczy, że pada, albo widać i to znaczy, że będzie padać. A pani Ewa odpowiada mi tak, dokładnie tak. Ze swej strony dodam tylko, że uwielbiam szkockie lato. W tym roku była to środa. Ha, takie rzeczy. Patrzę na zegar, 27 minut jeszcze i będziemy mieli godzinę piątą. Tym razem do Argentyny. Przepraszam, że się tak zająknąłem, ale zespół, który budzi duże emocje u mnie, Gotan Project. Jeżeli chodzi o muzykę taką właśnie, to wydaje mi się, że tango jest najmniej odpowiednią do takich eksperymentów. Kto nie słyszał na przykład Astora Piazzolli, bardzo polecam. Niesamowita rzecz i myślę, że dla tych, którzy lubią Chopina i którym wierzba mazowiecka szumi w duszy, to również piękna propozycja, bo zrośnięta z naszą i poczuciem rytmu i melodyką, w ogóle jakaś taka swojska. Tymczasem Gotan Project postanowił wziąć siekierę i obciąć wszystkie te niuanse i sprowadzić tango do prostego umpa umpa. No i wydawałoby się, że to projekt, który nie ma wielkiego sensu, ale okazuje się, że spora część melomanów w ogóle nie wie, czym jest tango i czym może być i czym może zafascynować. W związku z tym w pogoni za nowościami dało się urzec. Takie jest moje zdanie. Być może Gotan Project, który już powoli odpływa w zapomnienie, po jakimś czasie okaże się archeologiczną nowinką i odkopany, odświeżony, zabrzmi całkiem na nowo. Thank you. Argentina. Buenos Aires. El puerto de Santa María del Buen Aire. Tanga i Buenos Aires i wielokrotnie mówiliśmy o historii tego gatunku, o wielkim wkładzie Włochów, którzy przybyli do Buenos Aires, tam się osiedlili i dzielili najgorsze dzielnice z murzyńską społecznością i przenikanie się kultur doprowadziło właśnie do takich efektów. Aldi Meola, piękna suita o historii tanga, wiodąca nas przez domy cielesnych uciech, różne inne przybytki, powiedzmy dla turystów ciekawe, ale dla mieszkańców uciążliwe, aż no, droga ku sławie. Ci z Państwa, którzy chcieliby zgłębić temat, przypomnę, że już w Trójce, w klubie folkowym, nie, w Osobliwościach prezentowaliśmy historię opowiadającą o pewnej dziewczynie, która pojechała z Włoch za wielką wodę do Argentyny, do swego męża, ale ten nie przyjechał na spotkanie do portu i okazało się, że w zamieszkach nieszczęśliwie dostał postrzał w głowę i pożegnał się z tym światem. Ona, mieszkając w jego pokoju, odkryła skład ze starymi męskimi ubraniami i próbując jakoś zarobić na życie, przebrała się za swojego męża. Wzięła skrzypce i zaangażowała się jako muzyk. Grała tango i wraz z tym tangiem dojrzewała i na podstawie jej osobistych losów, bardzo burzliwych i ciekawych, możemy prześledzić drogę, którą ten gatunek przebył na światowe sceny. Historia o kobiecie, która przebrana za mężczyznę przez dziesięciolecia robiła muzyczną karierę, w tym wypadku fikcja, ale zainspirowana autentyczną historią pewnej amerykańskiej muzyczki jazzowej. Nie pamiętam już autora czy autorki tej powieści. W każdym razie tytuł Królowie Tanga albo coś podobnego. Proszę wynaleźć, zwłaszcza w sklepach spożywczych, bo sam swój egzemplarz znalazłem w jednym z supermarketów w koszu z niepotrzebnymi tanimi książkami. Za 17 minut godzina piąta. Państwo piszą, pisze pan... tak jak to szło? Pozdrowienia dla szanownego wielce etnografa muzyki, a także pani realizator, czyli dzisiaj pani Haliny Leszczyńskiej, producenta Margana i wszystkich słuchaczy. Przesyła Arnika i Janek z Gór Stołowych. No, kolejny kuchenny temat. Meldujemy posłusznie, że czartowskie skały nad Czarcim Potokiem wciąż stoją i mają się dobrze. Czasy takie, że i tego nie można być pewnym. U mnie na przykład przez jakiś czas było piękne, malownicze bagno, ale któregoś dnia przyszedł tym razem spychacz i wyrównał. A na bagnie różne żyjątka hasały, miały się dobrze, no, między innymi żaby, tak wielkie jak dinozaury chyba. Można powiedzieć żabodonty. Nie tylko żaby mieszkają na bagnach, a również i jożin. Jedu takhle tábořit, škodou stona oravu, spěchám pro to riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa je rdousí, na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa je rdousí, na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z bážin, už je celý bílý, Jožin z bážin, z močálu ven pílí. Jožin z bážin, dostal se na kámen, Jožin z bážin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, johoho, dobré každé love, prodám já ho do zoo. A tematem zainteresowała się również Metallica, która, jak wiadomo, lubi poszperać i jeżeli jest gdzieś w ciekawym miejscu, to nie stroni od lokalnych elementów. Przypomnę chociażby Sen o Warszawie. W Warszawie właśnie w ich wykonaniu. I tak sobie pomyślałem, idąc z tym tropem, że na przykład stadiony sprawiły, że sport stał się no, czymś innym niż być powinien i zamiast radości, rozrywki, no, przyjacielskich odruchów serca raczej kreuje postawy dalekie od akceptowanych. A elementem owej sportowej, niezdrowej rywalizacji są hymny narodowe. I pomyślałem, że zupełnie inaczej wyglądałby sport, gdyby przed wielkim finałem na Mistrzostwach Świata na przykład hymn czeski to był Jože z bažin. My byśmy, nie wiem, co mogli zaproponować, jakiś alternatywny temat. W każdym razie już było blisko, bo Bierut chciał dokonać wymiany naszego hymnu narodowego i na srebrnej tacy podano mu taki utwór. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale autorstwa Sygietyńskiego, tego od Mazowsza, i Gałczyńskiego. Temat pod tytułem Ukochany kraj, umiłowany kraj. I prawdopodobnie byśmy śpiewali to na baczność, gdyby nie, uwaga, inny poeta, którego byśmy zupełnie o to nie podejrzewali, sprawił, że nie doszło do owej zamiany. Ciekawe, czy państwo domyślają się, kto nam to załatwił. W każdym razie adres wojciech.ossowski@polskieradiopisanerazem.pl i albo od razu powiem, a może nie, może ktoś odgadnie. Tym razem chwila na golenie. Oh, No i chyba się zaciął wokalista z Mongolii. W każdym razie, a propos jeszcze dnia równych nóg. Jak to człowiek uczy się całe życie? Nie wiedziałam, że jest dzień równych nóg. Tak pisze pani Ewa. I wydawałoby się, że równe nogi to rzecz oczywista. Ale półredaktor jako szermierz nie świętuje dzisiaj swojego święta, bo szermierka jest takim sportem, który jest asymetryczny i bardziej rozwija jedną stronę. Dlatego też na treningach próbujemy również i robić rzeczy w odwrotnym kierunku. I praworęczni szermierze próbują brać sprzęt w lewą i śmigać w drugą stronę, ale to nie jest zajęcie łatwe i mało kto przykłada do tego odpowiednią wagę. I dlatego też szermierza poznać chociażby po tym, że ma jedną nóżkę bardziej, tak jak półredaktor. A zatem zazdroszczę wszystkim tym, którzy dzisiaj świętują. Zegar nieubłaganie pcha wskazówki do przodu. Już tylko 8 minut dzieli nas od godziny 5. Mówili mi ludzie, mówili po złości, że nie ma tu miejsca dla mojej miłości. Mówili mi ludzie, ci serca oschłego, że tu już nie znajdę mojego miłego. Szeptała mi żałwia, szeptała mi mięta, że mnie mój kochany nocą nie pamięta. Wołały mnie łąki, usłały szalonej na trawach posłanie z zimnych roz splecione. Powiodą wodnicę utopce, żebym nie tęskniła za kochanym chłopcem. Poprowadzą, powiodą rusałki i wiły, tam gdzie staw, gdzie grobla, gdzie czeka mój miły. Poprowadzą, powiodą wodnicę utopce, żebym nie tęskniła za kochanym chłopcem. Poprowadzą, powiodą rusałki i wiły, tam gdzie staw, gdzie grobla, gdzie czeka mój miły. Powiodą wodnicę utopce, żebym nie tęskniła za kochanym chłopcem. Poprowadzą. prowadzą, powiodą rusałki i wiły. Tam, gdzie staw, gdzie grobla, gdzie czeka mój miły, poprowadzą, powiodą. Trójka. Program trzeci. Krzesło, drzewo, dzbanek świeżego powietrza. Wyjdzie na krużganek, pomodli się o deszcz. Ja będę dzisiaj piękna, piękna, tak jak dawniej. Stanę na granicy, pomodlę się o dreszcz. Na trójkowej antenie, a tymczasem już tylko dosłownie sekundy dzielą nas od godziny piątej. Był Aldi Meola, wspominany przy okazji tanga. No i właśnie, jeśli chodzi o...